چی کارا کردیم هی نو دیر بیتی یه لاغا کردیم مگر جای دیگر سراغا کردیم هی مره به مثل را دعوا کردی ای توست بی قرار من دل دوری ندار من تو شو بخت من هی خراب نسونم هی کند اسمی نارو ولی کمشم بل بل هواره هدام پیغو باهور مسلوم ای آغنن دریا و درم دل آرزو دروام سلار در ریلو خرمه به چالم ای فردای بعد زور دینگ در بخور ای آقای رئیسته نکن تو به تو آی دست رسن بای تو بهیه کهون ای در منو دهیه نسون دارم توست پیغون